आपने एक बात पे गौर किया होगा, वमा कानू मुहतदीन, ये हिदायत का लफ्ज जहां भी आ गया, बात कहां से शुरू हुई थी? इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, अगला मरहला ज़ालिकल किताब ला रैब फी, फिर औलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तीन लोग चले थे हिदायत के तलबगार, हिदायत हिदायत के रास्ते पे तीन मुसाफिर निकले थे, मंजिल पे कौन पहुंचा? एक, कौन? जिन्होंने वो छह काम कर लिए, औलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, और मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया, वमा कानू मुख्तदीन, वो हिदायत वाले ना हुए। खौफ नहीं आ रहा सोच के? आप किसी जहाज में बैठे और मंजिल ही ना आए, कहीं आपकी डेस्टिनेशन आपको मिल ही नहीं रही, खौफ आएगा कि नहीं आएगा? घबराहट होने लगेगी, दिल चाहता जल्दी से मंजिल पे पहुंचे। ये हैं डायरेक्शनलेस लोग, कोई प्रायोरिटीज नहीं, जो जिधर चलता है चल पड़ते हैं, जो नई आवाज उठती है उसके पीछे लग जाते हैं, कोई अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने इस दीन को थामा, जिसने इस बात को माना, उनको मानना कैसे है कि जब इस सफर पे जम जाएगा, फिर अपना मुहासबा भी करेंगे साथ साथ, क्या इन अलामतों में से कोई मेरे अंदर तो नहीं? आगे देखते हैं, यहां तक जो बात हुई ये मुनाफिकों की कुछ अलामतें थी जो इन आयात में थी। मैं चाहूंगी कि कुछ और आयतें हैं कुरान पाक में, सिर्फ आपको यानी आयतों को बताए बगैर अगर कुछ चीजें जो उसकी रोशनी में कि मुनाफिकों की और क्या अलामतें होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला सबको। तो कुरान पाक में एक आयत सूरह तौबा में 67 और 68 में आती है, उसकी रोशनी में अब इसी लिस्ट को पूरा करें, आयत बाद में अपने नोट्स में कोट कर सकते हैं। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, यामुरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मारू, ये वाली आयत है। तो इसमें से सिर्फ मैं पॉइंट्स आपको देना चाहूंगी। अगली निशानी जो कुरान पाक से हमें मुनाफिकों की पता चलती है वो क्या है, कि वो बुराई करने का एक दूसरे को हुक्म देते हैं, फिर उससे अगली क्या है, मारूफ से रोकते हैं, खैर की बातों से रोकते हैं, फिर अगली निशानी क्या है उनकी, वह यकबिदून ऐदीहिम, अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं, यानी माल भी नहीं खर्च करते और खैर के कामों में हिस्सा नहीं डालते। इसी तरह से यानी नबी सल्लम के हदीस से भी मुनाफिकीन की कुछ बातें पता चलती हैं, जिसमें एक चीज यह है कि बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमानत रखी जाए तो खयानत करे, और जब कभी झगड़ा हो तो गालम गलौज करे। अब ये सारी चीजें हम क्यों लिस्टें बना रहे हैं? सारी अपने लिए, दूसरों का जीना दोभर मत करिए, अपने आप को ढूंढिए, अपने अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं कि जिसकी वजह से क्या मेरा ईमान वाकई ब्लूटेड तो नहीं हो चुका। फिर इसी तरह मुनाफिकत की एक और अलामत होती है कि मुश्तबे चीजों के बीच में पड़ता है, हलाल को छोड़ के शुबे वाली चीजों के पीछे जाने लगता है, यानी बिल्कुल दीन के किनारों पे रहता है, हदबंदियां तोड़ के हर चीज में अपनी नफ्स की इत्तेबा करता है। फिर इसी तरह से कुछ और चीजें भी हैं जो इंशाल्लाह साथ साथ आती रहेंगी। अब यहां तक जो बात हुई ये तो थी मुनाफ़िकत की अलामतें और उनके बारे में बात, अब यहां से लेके रुकू के आखिर तक अल्लाह सुब्हान ताला ने दो मिसालें दी हैं। मैं चाहूंगी कि पहले आपको थोड़ा बता के फिर आयत पढूं। ये जो पहली आयत है, मिसाल है आयत नंबर 17 से 18, मसलहुम का मसलिल्लज़िस्तौक़द नारा فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक शख्स ने आग जलाई, फिर जब आग की वजह से माहौल रोशन हो गया तो تو اللہ نے اس کا نور بصیرت چھین لیا اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور اب وہ دیکھ نہیں سکتے. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور وہ نہیں پلٹ کر آئیں گے. یہاں تک یہ پہلی مثال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے منافقت کی دو قسمیں لکھوائی تھی آپ کو, عملی منافق اور اعتقادی منافق. یہاں جو مراد ہے یہ اعتقادی منافق ہے, عقیدہ خراب ہے. اسلام قبول تو کیا لیکن وجہ ہی کیا تھی, کوئی ذاتی فائدہ, کوئی دنیاوی فائدہ, کوئی دنیا کے اندر سے مفاد لینے والی چیز, کوئی ایسی معاملہ کہ جس کی وجہ سے, یعنی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہونا, جیسے کہ بتایا گیا آپ کو عبداللہ بن ابی کا نفاق کہ صرف اس لیے مسلمان ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کے بیٹھ سکے. اسی طرح آج کے دور میں کسی سے شادی کرنے کے لیے صرف مسلمان ہونا یا جاسوسی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مثال دی ہے ایک, اور وہ کیا ہے, مسلوہم, ان کی مثال, کن کی, اعتقادی منافقوں کی مثال کیسی ہے, کمثل للذی ماند اس شخص کے. اللذی کی دو طرح سے تفسیر ہوگی, ایک اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظوں پہ دیکھیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. یعنی ایک شخص ہے کون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کیا انہوں نے, اس توقد نارن, انہوں نے آگ جلائی. نارن سے یہاں مراد ہے اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دین اسلام پیش کیا لوگوں کے سامنے, پھر کیا ہوا, فلما ادا اتما حوله, پھر جب اس نے روشن کیا ماحول اس کا, کس نے, آگ نے, اس آگ سے ارد گرد روشن ہو گیا, یعنی اسلام آ گیا, اس کی خوبصورتیاں لوگوں کو دکھنے لگی, لوگوں کو حق بات, حق اور باطل کا فرق پتہ لگا, حرام حلال کی تمیز ہوئی. تو ذهب الله بنورهم, لے گیا اللہ ان کا نور, کن کا نور گیا, منافقوں کا, اسلام کا نور نہیں گیا. غور کیجئے یہاں جمع کا صیغہ, یعنی ان منافقوں کی بصارت چھن گئی. کیا مطلب ہے یہاں بصارت چھننے سے, ان کی آنکھوں کی یعنی جو روشنی ہے وہ چھننے کے مطلب کیا ہے, کہ ان کو تعصب کی وجہ سے حق کو پہچان کر بھی حق نظر نہ آیا. کیفیت ان کی پھر کیسی ہو گئی, لا یبصرون, دیکھ ہی نہیں سکتے, کون سے اندھیروں میں چلے گئے, ترکہم فی ظلمات, جہالت کے اندھیرے, کفر کے اندھیرے, تعصب کے اندھیرے, جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے. اور کیسے ہو گئے, سمن بکمن امیون, اندھے بہرے گونگے, کیا, کان رکھتے ہیں لیکن حق کی بات کو نہیں سنتے, سچی بات نہیں سننا چاہتے, آنکھیں ہیں لیکن حق کے راستے نہیں دیکھنا چاہتے, زبان ہے لیکن حق کے لیے نہیں بولتے, بالکل اللہ تعالیٰ ان کو بہرا کر دیتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں ان باتوں کو سن کے, غور نہیں کرتے, اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, زندگی میں سنجیدگی سے نہیں لیتے. آنکھوں پہ پردوں سے کیا مطلب ہے, سوچ کے رخ ٹیڑھا ہے, کسی واقعے یا معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہوتے, ہر چیز کو بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں, یا جس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا یرجعون, ان کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. کس کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے, مطلب کیا ہے کہ ہدایت کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے, رہنمائی کی طرف نہیں آئیں گے اور جنت کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے. ہاں کدھر لوٹیں گے, اپنے نفس کی طرف, اپنی مرضی کی طرف, اپنے جیسے لوگوں کی طرف پلٹ کے جائیں گے, حق کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے جو اعتقاداً منافق تھے کہ اتنی قریب سے اسلام کو دیکھ کے بھی پلٹ جاتے ہیں. ان کو اسلام اچھا کیوں نہیں لگتا, کیونکہ اسلام ان کے عملوں پہ زد ڈالتا ہے, ان کے عمل کی باتیں ان سے کروانے کا کچھ تقاضا کرتا ہے, لہٰذا اب یہ پلٹیں گے نہیں, ان کو چھوڑو. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے, ہمیشہ کی جہنم, یہ اپنے اندھیروں میں پڑے رہیں. دنیا میں مسلمان نام رکھ لیں یا کچھ بھی رکھ لیں, اگر اسلام نہیں کام نہیں تو بس پھر جانے دیجئے ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ جئیں گے. یا آپ نے دیکھا کہ اسلام کو نار کہا, نار کہتے ہیں آگ کو, سورج کی جو آگ ہوتی ہے مثلا روشنی, نور نہیں کہا. حالانکہ عموماً دین کے لیے نور کا لفظ آتا ہے. کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو نار کی کیوں کہا نور کی بجائے, تو اس کی کئی وجوہات ہیں. نور کیا ہوتا ہے؟ چاند کی روشنی, ٹھنڈی بھی ہوتی ہے نار, اور نار ہے سورج کی. تب دیکھیے کہ نار جو ہوتی ہے نا یہ نور سے زیادہ روشن ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آگ جلتی ہے تو پھیلتی ہے. اسی طرح اسلام جب سچا اسلام سامنے آتا ہے نا تو خود بہت پھیلتا ہے. کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی, لوگ خود ہی اسلام میں آنے لگتے ہیں. شرط کیا ہے کہ اسلام کو ماننے والے اپنے اصل اسلام پہ ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگ چیزوں کو نرم کرتی ہے, پگھلا دیتی ہے, گل جاتے ہیں. اسی طرح اسلام, سچا اسلام دل میں آتا ہے نا تو انسان کو پگھلاتا ہے, گلا دیتا ہے, انسان ڈیفارم ہو کے ایک نیا انسان بنتا ہے. اللہ کی نفرت, اللہ سے جو بغض تھا وہ نہ محبت میں بدلنے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگ کے پاس جانا پڑتا ہے روشنی لینے کے لیے, جبکہ نور خود بخود مل جاتا ہے. لہذا اسلام کی سچائیاں لینے کے لیے, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, کھوج لگانی پڑتی ہے, پھر ملتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگ کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اسلام کو صحیح چیز طریقے سے نہ پیش کیا جائے تو لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے رویے, ان کے حلیے, ان کی حرکتیں دیکھ کے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں. پھر آگ کے جتنا قریب جاتے ہیں نا اتنا روشن لگتا ہے آپ کو ماحول. اسی طرح جو جتنا اسلام کو قریب سے دیکھے گا, سچا اسلام اس کو ملے گا, اتنی ہی اس کی زندگی میں روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم, منافقوں کی آنکھوں کا نور اللہ نے لے لیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ راستہ دکھاتی ہیں, لیکن وہی ہیڈ لائٹس سامنے مخالف سمت سے آنے والی گاڑی کی آنکھوں میں جاتی ہیں گاڑی چلانے والے کی. فرق کیا ہے کہ جو پہلے ادھر والا ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہے. جو اسلام کی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے اسلام اس کو راستے دکھاتا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے, لیکن جو اس کو مخالفت سے دیکھتے ہیں, تنگ نظری سے دیکھتے ہیں, پروپیگنڈا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں, پھر ان کو اسلام کی ایک ایک بات جو ہے وہ ظلم دکھتی ہے. پھر ان کو عورتوں کی بھی بڑی ہمدردیاں آتی ہیں. تو لہٰذا یہاں جو بات ہوئی وہ کیا ہوئی کہ اتنی قریب سے پلٹ گئے. میں جب ان آیتوں کا ٹاپک ڈھونڈ رہی تھی, سوچ رہی تھی, تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا جیسے کنویں کے پاس پیاسا, سمندر سے کوئی پیاسا پلٹا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اور بعض لوگوں کی زندگی میں یہ موقع آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حق دکھاتا ہے. جیسے اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ جوڑا, اس کو سیکھنے کی توفیق دی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی پلٹ جائے, پیاسا ہی پلٹ جائے, پورا پیغام سنے بغیر چلا جائے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتقام ہوگا. اب اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں عملی منافق کی باتیں ہیں. عملی منافق کون ہوتا ہے؟ دل سے اسلام کو سچا مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے, اس کی بات کو سچا مانتا ہے, لیکن نفس کی خواہشوں کی وجہ سے پورے اسلام پہ عمل نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء, یا آسمان سے موسلا دھار بارش, فیہ ظلمات ورعد وبرق, جس میں اندھیرے بھی ہیں, کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم, ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں, من الصواعق حذر الموت, بجلی کی کڑک سے موت سے ڈر کر. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. ان کا انجام کیا ہے؟ یکاد البرق, قریب ہے کہ بجلی, یخطف ابصارہم, اچک لے جائے ان کی نگاہیں, کلما اضاء لہم مشوا فیہ, جب کبھی روشن ہو گیا ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں, وإذا أظلم عليهم، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، اور اگر چاہتا اللہ تو البتہ لے جائے ان کی سماعت اور ان کی بصارت. ان اللہ على كل شيء قدير، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ دو آیتیں عملی منافق کے لیے ہیں. کیسے؟ اب دوبارہ دیکھیں، اکسیب من السماء، آسمان سے زور کی بارش. کیا ہے یہاں بارش؟ اسلام، وحی. اللہ تعالیٰ کے جو حکم اترتے تھے وہ مراد ہے اس سے. فیہ ظلمات، ظلمات ہیں اندھیرے. یہاں اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ مشکل احکامات. ورادن، کڑک، کڑاکے، مشکلات، آزمائشیں جو اسلام کے ساتھ آتی تھی. دین کی طرف آتے ہی فوراً آزمائشیں آنے لگتی ہیں، اس کا ذکر ہے. ورادن و برقن، برق کیا ہے؟ کامیابیاں، فتح، مال غنیمت مسلمانوں کو جو دنیا میں ملی. مراد کیا ہے اتنی بات کا؟ کہ جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو کبھی مشکلات آ جاتی ہیں اسلام کی، تو کبھی نعمتیں ملتی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں. کس بات کو سن کے؟ مِنَ السَّوَاعِقِ، کی بجلیاں. دین کے مشکل احکامات ان پر بجلی کی طرح پڑتے ہیں، جیسے بجلی کڑکتی ہے ان کو لگتا ہے دین مشکل ہے. حضر الموت، ان کو تو موت لگتی ہے اپنی ان احکامات پہ عمل کرنا. تو کیا ان کے اس کام سے یہ بچ جائیں گے؟ نہیں. واللہ محیطم بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. محیط کے بعد جب با کا لفظ آتا ہے نا، تو پھر احاطہ کرنے کی بجائے گھیرنے کا معنی آتا ہے، پکڑ کا معنی آتا ہے، کہ اللہ ایسے کافروں کو پھر گھیرے گا، پکڑے گا ان کو. اب ہوگا کیا؟ کیا کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ محفوظ ہو گئے؟ نہیں. یقاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے. آنکھیں اچکنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو اسلام کی جو خیر ہے وہ نظر ہی نہ آئے، یعنی غلط فیصلہ کرنے لگے. یہ وہی جو ان کے پاس آتی ہے، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان کے لیے. ہو سکتا ہے کہ قریب ہے کہ ان کی بجلی جو ہے ان کی آنکھوں پہ پڑ جائے، یعنی یہ تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے محفوظ سمجھنے لگے، جیسے بلی کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے. لیکن ان کی محفوظ نہیں ہے، یہ بہت رسک پہ ہیں. ان کی حالت کیا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی آتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو تھوڑی روشنی بھی آتی ہے نا، تو اس روشنی میں یہ چلنے لگتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آسان حکم آتے ہیں دین کے، جس میں رسمی نیکیاں ہوتی ہیں، رواجی نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے کام کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت ملنا آسان ہوگا، تو فوراً خوشی خوشی کرنے لگتے ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب دین کا کوئی مشکل حکم آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، جس سے زندگی پہ کوئی چوٹ پڑے، جس سے سٹیٹس بدلنا پڑے، جس سے تمنائیں ٹوٹتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت دونوں کو ختم کر دے. کیا مطلب ہے؟ کہ دین کو سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے اور ان کی بصارت ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اصل میں یہ بات ہے ان لوگوں پہ کہ جو دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، ان کا یہ رویہ ہوتا ہے. جہاں فائدوں پہ زد پڑتی ہے تو بھاگنے لگتے ہیں، جہاں دین کے فائدے دکھتے ہیں تو وہاں آنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ، اپنا انجام دیکھو، کب تک رہو گے دنیا میں؟ اگر اس دور کے منافق نہیں رہے تو کیا آج کے لوگ ایسے رویوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے؟ اس دن کیا ہوگا جس دن رب کے سامنے کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا؟ پھر پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کیا کی ترجیحات، کیا فیصلے کیے تم نے، کون سے سودے کر کے آئے ہو، کیا تمہاری زندگی تھی، کیا تمہاری خوشیاں تھی، کیا غمیاں تھی، اس دن کی حسرتوں کو ابھی محسوس کر لو، ابھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہاں کیا فیصلے کرائے ہیں. تو ہم سب کے لیے سبق ان آیات میں کہ اپنے آپ کو منافقانہ رویوں سے بچانا ہے. یہ جو آخری مثال دی اس کو میں چند لفظوں میں دوبارہ سوالیہ انداز میں آپ کے ساتھ ریکیپ کرنا چاہوں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو جلدی کی وجہ سے صحیح طرح جذب نہ کر سکیں اور کوئی بات غلط ہو جائے. یعنی یہ جو منافقوں کی پہلی مثال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں. یا تو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان تھے لیکن شعوری طور پہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے احکامات نہیں سیکھا، ہر اس بندے پہ اس کا اطلاق ہوگا. اور یا پھر دوسری صورت کہ وقتی مصلحتوں کی بنیاد پر اسلام قبول کیا لیکن اب دل مطمئن نہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے ان کا دل. دوسری مثال کیا تھی؟ آسمان سے زور کی بارش. بارش سے کیا مراد ہے؟ وحی الہی. بارش کے ساتھ بجلی، گرج چمک، اس سے کیا مراد ہے؟ مشکلات، مخالفتیں، نفس کی پیدا کردہ رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، خوف بھی ہے. اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب کبھی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں کچھ انسانوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتی ہے وہاں کچھ لوگ خوف زدہ ہونے لگتے ہیں، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں ہمیں قرآن مل رہا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون آ رہا ہے، عمل آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ قریب کے کچھ لوگ بے چین بھی ہونے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عموماً دیکھا گیا جب کوئی دین سیکھنے لگتا ہے تو اس کے دوست اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، بے چین. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے آپ 24 گھنٹے اویلیبل تھے، 7 days a week اوپن تھے آپ، اینی ٹائم کم، اینی ٹائم کال. اب ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا وقت اپنے لیے چاہیے اس کورس کو اچھی طرح کرنے کے لیے، تو وہ اس وجہ سے بے چین ہوں گے. اور ساتھ ہی جب عمل میں تبدیلیاں آتی ہیں تو لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی پھر ہمیں بھی ایسا بننا پڑے گا. کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں تاکہ ہمیں یہ باتیں سننی نہ پڑے. آج بھی لوگ ہیں جو اذان کی آواز سن کے بند کر دیتے ہیں اس کو کہ کہیں پھر نماز پڑھنی نہ پڑے. پتہ ہوتا ہے کہ جب سچا دین آئے گا نا تو باپ دادا کا رسمی دین جو ہے وہ چھٹ جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا سننا ہی چھوڑ دو. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کانوں میں انگلیاں دیے بیٹھے ہیں صرف اس خوف سے کہ سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا. حالانکہ مجھے تو کہیں نہیں دکھا کہ نہ سننے والوں کو عمل نہیں کرنا پڑے گا. کل اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے گا، اچھا چونکہ تم نے نہیں سنا تو جاؤ پھر تمہیں میں اس پہ معاف کرتا ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جو بصارت لے جانے کی بات کی، اچکنے کی بات کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کو واقعی اپنے حال پہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے آسان کیا کہ ہم نے اس کو سیکھا. اب آخر میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لیے عمل کی باتیں لکھنی ہے. پورے سبق میں سے جو آپ کو منافقوں کی کوالٹیز جو لسٹ بنائی، ایک ایک کا نام لکھ کے آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو چیک کرنا ہے، کیا یہ میرے اندر تو موجود نہیں. یعنی پورے رکوع کا اگر ہم خلاصہ کر کے دیکھیں تو ہم نے منافقت کی بات دیکھی. منافق کون ہوتا ہے؟ دھوکہ باز، جھوٹا، فسادی، جاہل، مذاق اڑانے والا، ہدایت کے بدلے گمراہی کا سوداگر، نفس پرست، حسد، تکبر کی لپیٹ میں آنے والا، اندھا، گونگا، بہرا، شک میں مبتلا، کمزور ایمان والا، حق کی خاطر تکلیفوں کو نہ برداشت کرنے والا. کتنا کری چہرہ نظر میں آتا ہے. اگر تصویر بنانا جائز ہوتا تو ایک تصویر بنا کے تو دیکھیں، جس شخص میں اتنی بد کرداری ہو وہ کیسا لگے گا. جب قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کو پھر لوگوں کے لیے معیار کچھ اور بنانے پڑتے ہیں، پسند ناپسند کے درجے جو ہیں وہ بدلنے لگتے ہیں. پھر اپنے عمل کی باتیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے پیدا کرنا ہے؟ کہ اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں منافقت ہے تو اس کو نکال دے، ہماری رسی کو دراز نہ کرنا بلکہ ہماری اصلاح کر دینا، ہمیں حق کی تنقید کی نہیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق دینا، پھر بات بنے گی. اب دیکھیے کہ کچھ اندیشے ہوتے ہیں جو انسان کو منافقت کی طرف لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ ایک قدم آگے جاتا ہے تو ایک پیچھے آتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے آتا ہے. کبھی آپ نے کسی کو ایسے دیکھا ہو، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سچے دین پہ آنے کے لیے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لوگوں کی نظروں سے گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ پہلا خوف ہوتا ہے لوگوں کو، لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گا، میری عزت کم ہو جائے گی، مجھے رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے، میں لوگوں سے پیچھے رہ جاؤں گی، لوگوں سے کٹ ڈاؤن ہو جاؤں گی، آئسولیٹ ہونا جیسے کہتے ہیں لوگ، میرا رزق کم ہو جائے گا. جب میں نے سچا دین اپنے اندر لایا تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پھر انہی لوگوں کے لیے ہے کہ الدین بدا غریباً، دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، غربت سے شروع ہوا تھا، اور ایک وقت آئے گا وہ پھر ایسا ہی ہو جائے گا. بڑی محبت سے اپنے لیے دعا کریں، یعنی پورا ایک منٹ جتنی باتیں دل میں آتی ہیں اپنے رب سے مانگیے، اور پھر ان آخری آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. اللہم تخر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانتی فإنک تعلم ما تخفی الصدور سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی. سبق ہونے کے بعد تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کچھ فرق؟ مجھے ویسے لگتا ہے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ دل پہ ایسے اوس کی طرح برستا ہے. انجوائے کیا کریں تلاوت کو، اور اس میں لفظوں کو سوچا کریں، عربی کا کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کو واقعی بہت ہیلپ ہوگی اگر آپ نے یہ لسننگ بہت اچھی کی تو.